राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक बोल है सुनिए दो है दो में जो आसक्त है सुबह भोगने में और संग्रह करने में उसको परमात्मा की प्राप्ति की साधना भी नहीं हो गई पर प्राप्ति तो दूर रही। ये खूब याद रखो संग्रह की आसक्ति एक भोग भोगने की आसक्ति दो बड़े बड़ा भारी विघ्न है सब में मनुष्य मात्र में भोग भोगना संग्रह करना भोग भोगना संग्रह करना पशुओं में भोग भोगना है वो भी थोड़ी है समय पर है भगत पर है और संग्रह करने की कोई है संग्रह करने चाहिए गाया दो जगह से जन्म जाती है और पृथ्वी आती हो उन गायों के मुख में अगर तिल है तो आवाज पड़ेगा वे तिल रखती नहीं है वो तिल रह जाता है तो आवाज आकार पड़ेगा मन में संग्रह वृत्ति है ही संग्रह वृत्ति होगा तो दुख होगा संसार में दुख होगा आकार पड़ने से तो वो एक ही बात है मनुष्य दो बार है वे तिरना सीख के बिना तिर जाते हैं और हमारे तीखा बना मर जाता है डूब जाता है तिरने वाला भी डूब जाता है तो मनुष्य में सीखने का एक विवेक दिया है भगवान ने इस वास्ते कई चीजों की कमी है संग्रह करने की कमी है पशुओं में तो इस संग्रह करने की ये क्यों है ये संग्रह खर्च करने के लिए गृह आश्रम में रहता है तो खर्चने के लिए उनका लोभ नहीं चाहिए देखो ब्रह्मचारी को नहीं है वानप्रस्थ को नहीं है सन्यासी को नहीं है तो सबका निर्वाह करने की बात गृहस्थों पर है इस वास्ते गृहस्थों ने संग्रह और करने का अधिकार दिया है मन संग्रह में ही लग जाए भोगों में ही लग जाए तो महान पतन हो जाता है इधर साधना भोग सकता नाम त्याग्रदा व्यवसाय का बुद्धि और समाता भोगेश बुद्धि समाध हो दे आरम्भ में समाध ने आरम्भ व्यवसाय बुद्धि देखे गुरुनंदना समाज व्यवसाय तो बुद्धि समझ दी हुई ये चार लोगों पर प्रकरण है परमात्मा लय नहीं कहते तो ये संग्रह बुद्धि दी गई आसक्ति ऐसा एक उपाय बढ़िया है कि अपने दूर करने चाहो यदि दूर होती नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज मेरे दूर दे दी रोक हर जगह तो भगवान से कहा दे परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जो अपने में कमी है उस कमी के लिए भगवान से कहने का हमारा अधिकार है इस वास्ते भगवान ने कहना चाहिए भगवान वो पूरी करते हैं संसार के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति ही माता है, वो रोग भगवान दूर करेगा। रोग कहो और उपाय बहुत बढ़िया, सावधानी है अपनी, एकदम सावधानी रहे, और ये बुद्धि खट गए ये ठीक नहीं है। संग्रह करनी बुद्धि पता करने वाली है। मनुष्य जन्म में सावधान रहने हरेक काम गया क्रिया मात्र में सावधान, मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो जाए सावधान एकदम। वो किसी का भी अहित है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। और सबसे बात ये है वो दुख परमात्मा को ही देना है, क्योंकि अंत में है तो एक परमात्मा ही वासुदेव। यह गीता का असली सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम। जब तक हमारी भावना है दूसरी वस्तुओं की सत्ता वैसी भी है तब वासुदेव सर्वम है, नहीं तो सर्वम तो है नहीं। ना सुधो विद्यते भावा, असत की सत्ता नहीं होती, संसार असत है। वासुदेव वासुदेव सर्वम। अब इसमें जो विघ्न हो वो विघ्न के लिए परमात्मा से प्राप्ति करो, प्रार्थना करो, रोकर कहो, अपनी अयोग्यता का अनुभव करो और भगवान पर विश्वास करो। अपनी अयोग्यता का अनुभव और भगवान मिटा देंगे। भगवान सर्व से साम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सन्निश्री हृदय रहते हैं। वो परमात्मा दूर दिखता है दूर, और कर्मयोग से नजीक दिखता है, ज्ञान योग से अपने में दिखता है, और भक्ति योग से भगवान ही भगवान दिखते। दूर दिखना, नजदीक दिखना, अपने में दिखना और सबसे भगवान दिखना, ये कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग है। वासुदेव भक्ति योग में परमात्मा ही दिखते, इस वास्ते भक्ति योग साध्य है। ज्ञान योग कर्म योग साधन है, ज्ञान योग कर्म योग है, ऐसा ते विदा संग है बुद्धि योग, बुद्धि रहती है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा बुद्धि के मुख्य रहते है, और भक्ति में अपनी रहती है। अब से सुंदराचारो भक्ते मामन साधु रे मंतम व्या, क्यों समय विवश तो ईश्वर स समय विजेता, भगत खुद या व्यवसाय था बुद्धि भवेश नाम व्यवसाय बुद्धि समाज हो न भी दी याद समय ज्ञान में अपने स्वरूप में दिखता है, अपने स्वरूप है भक्ति योग में भगवान ही भगवान दिखा, जड़ते श्रमता मिल जाती है, बुद्धि और मन नहीं हमें नहीं है, इसमें स्वयं है स्वयं व्यवस्थित हो विषय चार तो असम है, एक स्त्रिया पांच है, एक पाप यूनियन एक पाप ही है दो ही है तो सात है, स्त्रिया पाप योनि और पाप अभिषेक दुराचारा यहाँ शुरू है। किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त राजस्वेदा कर्म भगवेगा परम निषाद है, इसमें स्वयं रहता है स्वयं स्वयं निर्णय यह परमात्मा की मुख्यता है। सम्यक भविष्य तो इच्छा दुराचारी दुराचारी के लिए अभिषेक शुद्धाचारो भरते माम भाग साधु देवश मंतव्य क्यों सम्यक विवेश हो ईशा वो व्यवसाय तो बुद्धि को हरेगा है या समय विशेषता व्यवसाय तो बुद्धि नहीं है कर्म योग में ज्ञान योग में व्यवसाय तो बुद्धि है सच्चा प्रज्ञा होते हैं भक्ति में स्वयं व्यवसित है उसमें मन बुद्धि व्यवसित है भक्ति योग में स्वयं व्यवसित है स्वयं व्यवसित है कैसा अभिषेक शुद्धाचार्य शुद्धाचार्य का अर्थ दो गए एक अर्थ की ओर किया है मन दुराचार्य दुर्दुराचार्य शुद्धाचार्य दुर्दुराचार्य वो भगवान अब ख्याल ही नहीं करता पापा मैंने कहा तो जन्म अच्छा कर दी पड़ी हमने सुना है ये मांस बेचने वाले आदमी को एक को देते हैं दो तीन पैसे चार पैसे एक आना दो आना चार आना गला काट दो वे नहीं काटते उनका हाथ काटने में काम नहीं करता छुरी बांधने रखते हैं छुरी बांधने रखते हैं प्रत्यक्ष बात है तो दुराचारी तो दूर रहते दुराचार है दुराचार तो है मन में समझते है दुराचार है ये ठीक नहीं है पर दूर नहीं होता भगवान से प्रार्थना करो तो बाधा भगवान ने रुक जाता है उसे कल्याण में बाधा है वो हटा दे भगवान तो आसक्ति कामना है ये बाधा या जो साधन उन्होंने आरम्भ होता है जो साधन बुद्धि समाध न भी दिए थे समाप्ति होती वही समय जो साधन बुद्धि वही पद आरम्भ में वही अंत में जो भोग भोगना और बसना उसमें परमात्मा का निश्चय भी नहीं होता मैं परमात्मा को प्राप्ति कर दी है अपना कल्याण करना ही कर दिया आशी आसुरी है मोहनी ऐसी प्रगति हो राक्षसी बिना कारण नाश करते आसुरी स्वार्थ करते मोहनी मूर्ख ज्ञान है छोड़ा है संगा ये मोह नहीं मिलती है कोई स्वार्थ हमारा और हमारा कोई नुकसान नहीं किया बैठे ही तोड़ देगा हमारा कोई मतलब नहीं वहां मोह नहीं मिलती और स्वार्थ वाले वो रहस्य होते हैं वो भी है जिसे वो मार करके अपना काम करना लोभ के लिए करे उनकी बड़ी दुर्दशा होती है इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करो हे महाराज ये आसक्ति सुनाओ संसार में जो आसक्ति है प्रियता है ये प्रियता पापों का कारण है समा दो निश्चय नहीं कर सकते परमात्मा को प्राप्ति कर रहे निश्चय भी नहीं कर सकते जब परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते तो प्राप्ति कहां होगी ये भोग रचित हुआ है भोग सुख भोग सोवे तो उसमें सुख रहना खावे तो उसमें सुख रहना देखे तो उसमें सुख रहना आसक्ति कामना है हमारी बात रह जाए हमारे को पूछे मेरा कहना सम्मान है यह अभिमान है यह व्याख्यान देने वाले मुख्य था और वो मूर्ख मानना अपने को जानेगा, तुम समझते नहीं हम समझते, ये बोलने की आसक्ति होती है। अब तो हम क्या कहें, मतलब हम तो इस गांव में पड़े हुए हैं, अभिमान होता है। मैंने शेर जी से कहा था, शेर जी हाँ तो बड़ी खतरे की बात है, दूसरे ने खबर करना, दूसरों को आज्ञा नहीं है, सब आज्ञा नहीं, हाँ हम जानकार है, बहुत बड़ा अभिमान है। यहाँ तो बोले है, इसमें एक बताई बात बड़ी विचित्र बात बताई शेर जी ने, दूसरे दुराचार है उसे दुख हो रहा है, जैसे पुत्र है घर खराब रहता है दुख होता है, ऐसे कोई भी दुराचार है उसे दुख हो तो वो अपना दुख दूर करने के लिए कहता है, ऐसे होती बताए बहुत प्रसिद्ध। दूसरे को पापी पाप करते हुए ये देख रहे से दया आती है मन में, वो दया वो कोई कहना है जैसे अवगुण है तो दूर करने के लिए कहना, वो दूसरे का अवगुण अपने खटकता है, चुपता है, बुरा लगता है और कहना होता है वो दोष नहीं होता। बड़ी मारी बात बताई जैसे मैं मरा दे बड़ा खतरा है, मैं शेर नहीं कहने से प्रवृत्त हो जाता, क्या दूसरा दुराचारी हो जाए उनको देख लूंगा दशा दुर्दशा हो जाएगी, इनका दुख मिट जाए, इनका दुराचार मिट जाए, ये किसने से ठीक हो जाए, ये भाव है दूसरा दुराचार से दुख हो दुख जाना। एक कथा होती है, एक विदेश में किसी देश में बात है, किसी देश में सभा थी, तो सभा दूसरों की सेवा करने की शिक्षा में ही थी, सब किसी में ईसाई ईसाइयों में ये पैसा है, ईसाई में दुख दूसरों को दुख मिटाना है, स्वार्थ बुद्धि रहते ईसाई बना रहे मुसलमान मार गए, तो उसमें अवसर जा रहा था तो बीच में सूर का बच्चा छोटी सी नाली दे ऊपर खुली ये नाली, वह नाली में गंदा पानी जावे, सूर का बच्चा उसमें पड़ गया, तो वह देखो जो मन में दुख हो गया, निकालियो निकल ठीक पहुंचे देरी हो गई, सभा में भगत पर पहुंचने की देरी हो गई, तो वह जाकर के सबने माफी मांगी कि भाई मेरे को देरी माफ करना, कर क्या हुआ आपने, तो बात बता दी, कहो तो ये तो हमारा काम ही है सभा इस बार तो ये दूर दूर करना, तो सभा ने काम किया आपने, तो हमारे सिद्धांत का पालन किया बड़ी अच्छा है, मैंने पालन किया, मेरे सिद्धांत का पालन नहीं किया, मैं तो मेरे मन के दुख को मिटाया, अगर मैं बिना आ जाता तो वो खटकती रही, इस बात ने मेरे दुख मिटाया। तो दूसरे का दुख अपना मानता है, अपना में दुख होता है, यही बात बताई है। सभा में कई बार में कोई उलट पुलट कर दे, यह नहीं कराऊंगा सभा में, सभा में मखता है महाराज, शेर जी बड़ी दया आई, समझे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना विचित्र जगह है। लोग का कोई बेटा होता वो ही बाप को कहता है तेरे काम तो मैं समझा देख रहा हूँ दूसरा मैंने सुना नहीं उनमें अपना अपमान होता है शेदी करते हैं बहुत विचित्र बात है उन्हें ग्रामीण मास्टर सत्संग करता है मगर सुनो वो सुनाने का ताप कराया हूँ सुनने सो ठीक नहीं हो गए साधन करना है कि ये भी साधन है अभी मन भर जाता है बहुत मन समझ नहीं सकता वो स्वाभाविक सर्दी करें कभी करते करते 11 बज जाता 12 बज जाता दिन में रात में नहीं हो जाती अरे लोग बता नहीं दे रहे कर रहा है फिर आग बिजली बात कही गए और रहते हैं अखबार में बड़े जाते नहीं तो कुछ को मिलते वहां से सत्संग रहो जब गीता भवन सत्संग रहो और कई बात है भाई जी तो कई देर पे रहते हैं हम बदले करेंगे प्रसाद हम क्या करें ये तो भगवान की होता है शरद ने कहा भगवान किया होता है सब गाँव पर भगवान का प्रसाद भक्ति कर रहा है ऐसी बार भी बात ये भक्ति कर दूसरों का दुख है ना वो एक आदमी ने पूछा कि आप इतना मेहनत करते हैं चीजें इकट्ठी करते हैं क्यों दाल चावल इकट्ठी करते हैं मड़ा बंद और खीर शुद्ध निकालो और इतनी मेहनत क्यों करते हैं क्या मैं 2-3 दिन में आदमी कुटा जाए इतने आदमी शेर जी ने कहा एक चीज है अच्छी मनुष्य मात्र को मिल जाती है तो भी सबको मिल जाए सभी महात्मा जैसे सब कल्याण हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए वाह वाह भावना काम कर रही शेष प्रश्न में श्रेष्ठ पुरुषों के मन में भाव होता है वो व्यापक होता है व्यापक सब हो जाए सब अन्नत हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए भगवत भक्त हो जाए सब कल्याण हो जाए लगन है लगन श्रेष्ठ के सिवाय और भी नहीं देखी सर्वभूत हिते रथा सगुण गरीबी सर्वभूत हिते रथा लभते ब्रह्म निर्माण उसमें भी सर्वभूत हिते रथा सगुण निर्गुण कहीं नहीं प्राप्ति सब प्राणियों का हित कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो कई ज्ञानी महात्मा हो गए सब साथ वह पूछ रहे थे बात करे शर्दी पैर न लगे लगाते नारायण नारायण समय हो गया।